koncertem. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest siódma, sobota, 14 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Prezes PiS o głodowym proteście młodych lekarzy. My rozumiemy ich rację, szanujemy to, no ale myśmy wyszli z sytuacji, która była stworzona przez poprzedników. W tym sporze jest pad, w południe pikieta lekarzy przed kancelarią premiera. Donald Trump zmienia strategię wobec Iranu, szczegóły za chwilę. W kalendarzach Dzień Edukacji Narodowej. Komisja Zdrowia apeluje o zakończenie sporu politycznego w sprawie rezydentów. Zostawmy kłótnie, skoncentrujmy się na merytorycznej dyskusji, aby przygotować jak najlepsze rozwiązania. Głosi apel przyjęty w czasie wyjazdowego posiedzenia komisji, które odbyło się w szpitalu, gdzie lekarze protestują. Chcą, by nakłady na ochronę zdrowia wzrosły do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Także partia rządząca chce jej finansowania na poziomie 6% PKB, mówił o tym prezes PiS Jarosław Kaczyński na nadzwyczajnym zjeździe klubów Gazety Polskiej w Spale. Dodał, że zmian nie można jednak przeprowadzać pod wpływem nacisku grup młodych ludzi czy polityków. Pojawiają się osoby, które jako żywo ze służbą zdrowia nie mają nic wspólnego, a które próbują z tego robić politykę. Sprawa służby zdrowia to jest sprawa niesłychanie ważna dla społeczeństwa, każdego społeczeństwa, no ale myśmy wyszli z sytuacji, która była stworzona przez poprzedników. Rząd chce, by lekarze zakończyli głodówkę. Medycy w południe przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów przedstawią swoje propozycje, mówi wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Łukasz Jankowski. Na te proponowane dotychczas nie godzą się. Propozycja dodatku dla nowo zatrudnionych spotkała się z naszą odmową. Mówimy, to nie może być podwyżka tylko dla nowo zatrudnionych, mniej doświadczonych. To spolaryzuje środowisko, to wprowadzi nierówności. To trochę tak jakby nakładano nam na talerz potrawę, której nie lubimy. My mówimy, nie, nie chcemy jej zjeść, a ministerstwo mówi, weźcie sobie jeszcze. My mówimy, nie, nie chcemy rozmawiać o tym. Chcemy rozmawiać konstruktywnie o innej alokacji tych środków. W geście solidarności z medykami protestującymi w Warszawie wczoraj studenci medycyny protestowali m.in. w Katowicach i Białymstoku. Studenci lekarze stażyści z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przemaszerowali przez miasto. Wsparcie osób zadłużonych w walutach obcych i w złotych to jedno z założeń prezydenckiego projektu ustawy o pomocy kredytobiorcom w trudnej sytuacji. Po pierwszym czytaniu projekt trafił do pracy w Komisji Finansów Publicznych, ani jeden klub nie głosował przeciw. Prezydenckie propozycje mają sprzyjać dobrowolnemu porozumieniu zadłużonych z bankami. Zastępca szefa w Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha wyjaśnia, że projekt zakłada zmiany w funkcjonowaniu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, z którego dotąd skorzystało niewiele osób. Dzieje się tak głównie dlatego, że ustalono zbyt restrykcyjne warunki oraz że rozpatrywanie wniosków w zbyt dużym zakresie pozostawiono kredytodawcom. Łukasz Schreiber z PiS-u skrytykował te instytucje finansowe, które negatywnie odnoszą się do zgłoszonego projektu. Choć tak naprawdę to roczne wsparcie to będzie około 3 200 000 000 zł. Jarosław Urbaniak z PO ocenia, że propozycje zostały zgłoszone zbyt późno i są niewystarczające. To są zmiany kosmetyczne. Tu wydłużamy, tu obniżamy, tu podnosimy. Prezydencki projekt zakłada wsparcie także dla spłacających kredyty w złotych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Rosja postara się nie dopuścić do zniweczenia układu z Iranem. Wiceszef MSZ-u Siergiej Ryabkow krytycznie skomentował zapowiedzianą przez Donalda Trumpa zmianę strategii wobec tego kraju. Amerykański prezydent mówił, że jest gotów zerwać porozumienie nuklearne z Teheranem w krótkim czasie. Dodał, że Iran nie respektuje ducha tego układu. Zawarte w lipcu 2015 roku porozumienie ma ograniczać irański program nuklearny i przewiduje, że Teheran zrezygnuje z dążenia do uzyskania broni atomowej w zamian za stopniowe znoszenie nałożonych na niego sankcji międzynarodowych. Do niewycofywania się z umowy wzywają Stany Zjednoczone, pozostałe strony porozumienia: Rosja, Wielka Brytania, Chiny, Francja czy Niemcy. Nauczyciele mają swoje święto, Dzień Edukacji Narodowej. Obchodzi je prawie 500 000 nauczycieli, wielu z nich uczy kilku przedmiotów, tak jak Magdalena Brzezińska, nauczycielka informatyki i przedsiębiorczości. Skończyłam studia, które do nauczania podstaw przedsiębiorczości właśnie uprawniają, a kończyłam też liceum klasę matematyczno-informatyczną i gdzieś tej informatyki zawsze uczyłam. Uczę matematyki i języka angielskiego. Beata Rucikowska, nauczycielka w zespole szkolno-przedszkolnym we Wsoli koło Radomia. Matematyka była zawsze przedmiotem dla mnie bardzo łatwym. A potem pojawił się język angielski. Tak, kolejny kierunek studiów. Oczywiście może polonista być również matematykiem, ale musi skończyć studia pierwszego i drugiego stopnia. Małgorzata Górska z Mazowieckiego Samorządowego Centrum do doskonalenia nauczycieli. Spotkałam niedawno takiego pana, który uczy w liceum chemii, ale uczy też muzyki. To jest około 10% całej kadry. Krzysztof Ściechowski, wicedyrektor warszawskiego liceum imienia Batorego. Większość to są dwuprzedmiotowcy, ale jest kilka osób, które ma 4 przedmioty. Z moich obserwacji wynika, że nauczyciele szkół wiejskich mają najwięcej studiów podyplomowych, ponieważ tam są takie potrzeby, muszą mieć etat, w związku z tym ciągle doskonalą się. Z nauczycielami rozmawiała Iza Woźniak, a to był Serwis Trójki. Serwis sportowy, Tomek Gorazdowski. Piłkarze w Ekstraklasie wczoraj trochę pobiegali, czasami coś strzelili, jakoś było. Korona Kielce pokonała Wisłę Płock 2-0, a Jagiellonia zremisowała z Lechem 1-1. Dziś o 15.30 Piast Gliwice zagra z Sandecją, o 18.00 Termalika Nieciecza z Arką Gdynia. Damian Zbozień z Arki spodziewa się cięższego meczu niż zwykle. My nie ukrywamy, że lepiej się nam gra z mocnymi drużynami. Kiedy jesteśmy skazywani na pożarcie, pokazujemy jeszcze więcej tego serducha. Tutaj trzeba jeszcze więcej jakości dołożyć. O 20.30 dzień zamknie mecz Śląska-Wrocław z Wisłą Kraków. Siatkarze wczoraj też się nie przemęczali, rozegrano tylko jeden mecz. Dafi z Połem Kielce pokonali Czarnych Radom 3-2, choć nie powinni, mówi zawodnik z Radomia Wojciech Żaliński. Nie wiem, czy są jakieś pozytywy w naszej grze, nic nie umując Kielcom, ale myślę, że powinniśmy tutaj wygrać. Na pewno nasza gra dzisiaj nie wystarczyła na to, żeby wywieźć zwycięstwo i trzeba przyznać szczerze, że zespół z Kielc zasłużenie nas pokonał. Falowaliśmy bardzo w tym meczu, graliśmy dobrze, źle. Nie było takiego momentu, w którym na dłuższy okres utrzymaliśmy stabilizację. Ciekawie będzie dziś o 14.45. PGE Skra Bełchatów zagra z Asekoresowią. Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski został patronem jednej z ulic w Kuźni Raciborskiej. Wczoraj tabliczkę z nazwiskiem Lewandowskiego zawiesił burmistrz Paweł Macha. Wcześniej ulica nosiła imię Karola Świerczewskiego. Dobrze, że nie Piotra Świerczewskiego, bo by się były reprezentant obruszył, że zdejmują go dla bardziej aktualnego piłkarza. A skoro o piłkarzach, Roberto Carlos, Brazylijczyk, który jeszcze przecież nie tak dawno hasał na boiskach, ma zaledwie 44 lata, właśnie został dziadkiem, o czym z dumą poinformował na portalu społecznościowym. W rodzinie Carlosa będzie ciekawie, bo Roberto ma 9 dzieci, a ostatnie urodziło mu się też w tym roku, więc to, które się urodziło, będzie ciocią dla tej wnuczki, która urodziła się dzisiaj. Chyba tak. Jeśli gdzieś spadnie deszcz, to tylko na północy i północnym wschodzie. Poza tym sporo przejaśnień i ciepło, od 13 stopni na północnym wschodzie do 20 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Myśliwiecka 357 wraca na festiwal Cały Kazio. A Cały Kazio to cała plejada znakomitych artystów. W tym roku festiwal Marii Czubaszek odwiedzą m.in. Stanisława Celińska, Kaja, Artur Andrus, Wojciech Karolak, Wojciech Waglewski i zespół Sorry Boys. I my się tam zameldujemy. A jakże? Zapraszam na Myśliwiecką 357, tymczasowo przeniesioną 450 km na południowy zachód. Na żywo z Polanicy Zdroju. Będą goście, oczywiście, na antenie Trójki, dziś od 17. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Boisz się wstać z łóżka? Wyjść z domu. I zupełnie niepotrzebnie, bo pecha mają tylko ceny w euro. Tylko do poniedziałku. Pech dla cen w sklepach euro i na euro.com.pl. iPhone SE za 1349. Smart TV 49 cali. Philips wbudowane Wi-Fi za 1849. Pralka Top Whirlpool klasa A+ za 899. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką ZUS lub zadzwoń pod numer 22 560 16 00.

nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść, a może był im był pisany sztorm i wysłucha niebo zaniesionej dawno prośby. Na szerokie wody nie będzie woda tu wpływ, wpływ na mnie. Na szerokie wody nie będzie widem on zmył, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody nie będzie wodą na młyn, boż na mnie, wpływ na mnie i ugaś, ugaś. Pojechałem z ogniem i grałem z ogniem i grałem. Ugaś mnie, o Panie, jak woda w mnie, o rany, pojechałem z ogniem. Mrozu, szerokie wody, tak się umówiliśmy, że dzisiaj poranek rozpoczniemy właśnie od tego utworu. Wczoraj ze słuchaczami listy umówiłem się także na ostatni utwór dziś przed dziewiątą i on też jest zaplanowany. Proszę z nami zostać do dziewiątej. Teraz od razu na wstępie dziękuję Państwu za pierwsze liściaste oznaki życia. Dziękuję za listy. piotr.baron@polskieradio.pl i dalej będę wychwalał poranek i poranne wstawanie, bo dziś to jest wyjątkowa okazja, by chyba jako pierwszy złożyć życzenia wszystkim nauczycielom. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, ale pomyślałem jeszcze przed samą siódmą, że to jest także doskonała okazja, by być może nie fizycznie, bo nie mamy kontaktu, ale mentalnie przynajmniej przeprosić wszystkich tych nauczycieli, których denerwowaliśmy, kiedy chodziliśmy do szkoły. Tym przede wszystkim, że się nie uczyliśmy najzwyczajniej w świecie i być może Państwo mają takich nauczycieli. Ja na pewno powinienem przeprosić panią profesor z chemii i panią profesor z fizyki. Byłem głupi i się nie uczyłem, ale zrozumienie pań pozwoliło mi jakoś zakończyć edukację. To jeszcze raz nauczycielom wszystkiego najlepszego, tak wcześnie, 18 po siódmej w sobotę rano. Tego nie planowaliśmy, ale dziś się musi pojawić, bo jest nowa płyta Robert Plant. Man. Robert Plant, nowa płyta. Mówiłem prawdę, mówiłem, że będziemy się cieszyć w Trójce tą nową płytą pana Roberta. I dziś to się stało. Bardzo wcześnie rano słuchałem Grzegorza Zembrowskiego, który też prezentował państwu utwory z tej nowej płyty. Dziękuję za listy. Zawsze mnie bardzo cieszą listy pana Pawła z Radomska. Dziś napisał m.in. tak. Na razie słucham pana na małym radyjku w kuchni, ale jak żona się obudzi, to włączę konkretny sprzęt do słuchania. Życzę państwu dobrego dnia i dużo słońca, a dziś synoptycy zapowiadają, że będzie dość ciepło. Wczoraj zespół Kloster Keller opuścił poczekalnię, ale nie w dół, tylko do góry. Kolorowa Magdalena. Ani Ortodoks i zespół Kloster Keller wczoraj opuścili poczekalnię i poszli do góry. Są w zestawieniu podstawowym Kolorowa Magdalena. Jak państwo wiedzą, staram się być konsekwentny i w sobotnie poranki oszczędzamy sobie rozmów o polityce, bo polityka otacza nas na co dzień bardzo mocno. W związku z tym pomyśleliśmy, że w sobotę rano będziemy mieli od tego święty spokój, ale To nie znaczy, że nie interesuje się polityką, wręcz przeciwnie. Tylko dlatego się nią nie zajmuję, że miejscami jej nie rozumiem. Natomiast pomaga nam w zrozumieniu wielkiej polityki zawsze w sobotę po 9:00 Beata Michniewicz i jej goście. I dziś też tak będzie. Gośćmi politycznymi Beaty będą dziś znowu przedstawiciele świata polityki naszego kraju i znowu będą ciekawe rozmowy po 9:00. W imieniu Beaty bardzo Państwa zapraszam. A teraz utwór, który wzbudza Państwa entuzjazm coraz większy i prawdę mówiąc mój też, bo się zdziwiłem, że Artur Rojek tak potrafi. Dicen que por las noches no más se le iba el puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba el puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta esa muerte la fue amando. Ay, ay, ay, ay, ay, cantar. Casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía espera a que regrese la desdichada. Kukuru kuku, Paloma w takim niespodziewanym występie koncertowym. To były ładne dźwięki, teraz mam nadzieję ładne słowa o pogodzie.

granie kolegów tutaj na Myśliwieckiej. Zgodnie orzekliśmy, że to jest bardzo dobra płyta i zgodnie pomyślałem, że być może to jest czas, by zaprosić Mariusza do naszego programu. Czy sądzą państwo, że Mariusz Duda zgodzi się na to, aby odwiedzić nas w sobotę o tak wczesnej porze? W każdym razie się postaram i zobaczymy. NMO, Lunatic Soul, Poczekalnia, Listy Przebojów programu trzeciego za 23 minuty 8. Nie jest tak kolorowo w moim życiu dziś o poranku. Było świetnie do momentu, kiedy rozpocząłem w kieszeniach poszukiwania swoich okularów i kiedy się okazało, że okulary są 15 kilometrów stąd, zrobiło się troszkę szaro i w związku z tym przez tę szarość staram się czytać państwa listy. Kaśka napisała do radia i napisała, że zawsze z przyjemnością w sobotę wstaje o tej porze i dodała jeszcze i też nie tęsknię za polityką. No to wracamy do muzyki, może Arcade Fire. You're A nie, jednak nie potrafię się przyzwyczaić do nowej płyty Arcade Fire. I chyba nie tylko ja, i być może dlatego ten utwór Creature Comfort, właściwie jak to analizowałem, w poczekalni. Teraz przed nami fragment polski, głos i piosenka, którą interpretuje zespół The Dumplings, wprawia w dobry nastrój. Jakby po walcu lub po chmurze, taką taka, w moim przekonaniu bardzo udana interpretacja tego utworu zespołu The Dumplings, bo wcześniej utwór wykonywała, o czym Państwo wiedzą, Łucja Prus i zespół Skaldowie. I jeszcze jeden akcent polski i jeszcze jedna piosenka, która wczoraj opuściła poczekalnię i to w górę. To była nowość na liście. Daria Zawiałow, utwór Na skróty i w tym utworze bardzo ładny akcent gitarowy. To była jeszcze jedna polska piosenka, która wczoraj opuściła poczekalnię w górę, czyli dotarła do listy przebojów programu trzeciego. Daria Zawiałow na skróty. W drugiej godzinie pojawią się wykonawcy, którzy dopiero czekają na odkrycie. Czekają, by Państwo ich zauważyli, być może zagłosowali i aby oni weszli do poczekalni listy. Na zakończenie tej godziny Stereophonics. Friends are having a party. I kind of feel I've had enough. At 2 o'clock in the morning,